9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht gaan aangifte doen van het lekken van informatie over de aanbesteding van de Uithoflijn. Het AD Utrechts Nieuwsblad schreef vorige week dat de provincie voor de bouw van de tramlijn miljoenen heeft betaald aan bouwbedrijf BAM, zonder dat duidelijk is waarvoor. Volgens de provincie komt die informatie uit een geheim rapport. Verder schreef de Telegraaf over een klokkenluider die van de gemeente en de provincie een ton eiste om op te houden met zijn activiteiten. De Uithoflijn, de tramlijn tussen het centrum van Utrecht en Universiteitscentrum de Uithof, kampt met een grote overschrijding van de begroting. Minister Blok gaat bij zijn bezoek aan Hongarije volgende maand de behandeling van een Kamerdelegatie aan de orde stellen. De Nederlandse parlementariërs wilden met hun Hongaarse collega's praten over het functioneren van de Hongaarse rechtsstaat. Aanleiding is een kritisch rapport daarover van de Nederlandse Europarlementariër Sargentini over de regering van premier Orbán. Het bezoek is geschrapt omdat de Kamerleden hebben vernomen dat de Hongaarse regering er niet aan meewerkt. Het Blok wil daar opheldering over. In Venezuela is voor het eerst een hoge militair overgelopen naar de oppositie. Luchtmachtgeneraal Yanes zegt in een videoboodschap dat president Maduro een dictator is. Hij roept burgers en militairen op om zich aan te sluiten bij oppositieleider Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. Afgelopen dag gingen opnieuw duizenden tegenstanders van Maduro de straat op. Er was ook een manifestatie van zijn aanhangers. Hij beloofde daar dat er dit jaar parlementsverkiezingen komen. Maduro heeft het zittende parlement vorig jaar buitenspel gezet. In de Eredivisie van het betaald voetbal staan vanavond 4 wedstrijden op het programma. 1 daarvan is al gespeeld. Vitesse Heerenveen eindigde gelijk in 2-2. Het weer bewolkt en nevelig. Lokaal miezert het nog. Vannacht wat opklaringen, maar ook kans op wat sneeuw. Een minima rond het vriespunt. Plaatselijk kan het glad zijn. Morgen eerst grijs, later ook wat zon en een enkele winterse bui. Met een matige noordwestenwind wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Warme fiets- of hardloopkleding nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobank-klanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Vier minuten over negen, we waren ouderwets gezellig lang weg. En dan wil je altijd weten waar we beginnen. Dat doen we in de Johan Cruijff Arena, bij Ajax VVV. Andy. Ja, soms moet je spelers even op scherp zetten. Ik deed dat met Tadic en met Dolberg. Eerst maakte Dolberg 2-0 en 8 minuten later Tadic 3-0. Na een schot van Christensen stond hij op de juiste plek. Ajax een veilige haven, 3-0. Willem 2, Groningen, Armand. Ja, die veilige haven is voor Groningen ver weg. Want de aansluitingstreffer is gemaakt door Willem II. Door de Griek, een van de twee Grieken, Marios Vroesai. Hij verschalkt de pad. Het is 1-2 na een uur in Tilburg. AZ Emmen dan, Ragnar. Ja, ze zijn een kwartier onderweg. Staat 1-0 voor AZ. Dat echt de basis. Mietje was er dichtbij met een gevaarlijk schot waar de keeper niet bij zat. En even later mocht achterin niet worden gemopperd door Klok toen Til er doorheen dreigde te gaan. Het was geel in plaats van rood. 1-0 is het. Vitesse Heerenveen is dus al afgelopen. Eerder deze avond eindigt in 2-2. En dan hopen we op een slotklapje, maar dat blijft even iets hangen. Geef toch helemaal niet. Gaan we lekker voetballen. Andy, zonder slotklap. Ben je er nog? Ja, Nico komt er van de tribunes. Want Taliafico, voor mij echt de beste man van het veld, wordt gespaard verder. 3-0 is een zekere voorsprong. Deli Sinkgraven, toch ook een tegenvaller hoor, die aankoop ooit van Heerenveen. En afgelopen weken mocht hij een aantal keren meedoen. Maar kan niet overtuigen, om het zo maar te zeggen. Als de hoekschop is genomen, daar komt de kans voor Ajax op 4-0. Oeh, nee. Hoe is het mogelijk? Het is Promes die op de lijn de bal nog tegenhoudt. Het schot van Blind. En dan kan hij hem tegenhouden. Overigens valt VVV me wel bitter tegen. Hoor. De nummer 7 van de Eredivisie kan helemaal niets klaarmaken tegen Ajax. Als Van de Beek nu de diepte wordt ingestuurd, gaat de bal voor het doel zetten? Nee, want daar staat alleen Dolberg. Gaat de bal terug naar Ziyech. De man toch van de meeste leuke acties. De bal voor het doel wordt weggekopt door Rutte. Opgevangen door Ajax. Ajax wil nu meer. Wil nog veel meer. De aanval via Sinkgraven komt terecht bij Tadic. Tadic bal. Oh, mooi gedaan. Bal voor het doel. En dan Oerstal die de bal wegbokst. Mooie actie weer van Ajax. Ajax is op dreef aan het komen in de tweede helft. En leidt dan ook na 64 minuten terecht met 3-0. Ere wie ere toekomt. Amal, je had het voorspeld. Het is nog niet gedaan daar. Willem II Groningen. Ja, en de spanning is helemaal terug. Twee keer wordt er nu gewisseld bij FC Groningen. Chabot en Belhassani aan de kant. En Elhan Koeri en Reis zijn de vervangers. Maar ja, Willem II is gelijk na die 1-2 van Vroezij ook doorgegaan. Heeft ook al wat dreiging opgeleverd voor de neus van Pat. Het is echt een leuke wedstrijd. Eigenlijk al vanaf de eerste minuut gebeurt van alles. En het is ook nog steeds spannend in het laatste half uur. Vrije trap Bruns, dat is een bekeken balletje. Maar daar komt uiteindelijk Mahi niet bij de bal. Snelle doeltrap vervolgens van wel een Reuter op de hak van Isaac. En zo levert hij de bal toch weer in bij Groningen. De aansluitingstreffer dus van Marius Vroezij. Vanaf de rechterpunt van 16 meter gebied. Goed, hard, laag, droge schuiver in de verre hoek. Buiten bereik van Pat was een goede goal. De tweede in dienst van Willem II. In de Eredivisie van de Griek Marius Vroezij. Van die andere Griek Pavlidis. Die gehuurd wordt van FC VfL Bochum moet ik zeggen. Hebben we nog wat minder gezien. Vlak na rust in de ploeg gekomen bij Willem II. 63ste minuut. Vrije trap Willem II met Dankerlui aan de rechterkant van het veld. Rechts buiten in de eerste helft. Rechts back in de tweede helft. Dankerlui terug naar Lewis. Die van rechts back naar het centrum is verhuisd. Lewis dan naar Peters. Peters gaat breed naar Paul Jong. Jong naar Dankerlui aan de rechterkant van het veld. Is af en toe best verzorgd wat Willem II op de mat legt. Nu een goede aanval over heel veel schijven. Maar dan raakt Dankerlui de bal kwijt. Zit Vroezij daar nog bijna tussen. Maar net niet en kan Groningen weer in tegenaanval. Af en toe heb ik het gevoel dat ik naar een tenniswedstrijd aan het kijken ben. Gaat van links naar rechts. En weer terug naar links en dan weer naar rechts. Nu Wennenreuter die de bal naar de linkerkant van het veld speelt. Naar Heerkens. Die de bal dan gelijk weer naar voren schiet. Richting een van die twee Grieken of een Zweed. Want die staan er allemaal. Maar de bal wordt verspeeld. Groningen neemt over. En Groningen is in de aanval met Handwerker. En Elhan Koeri. Maar die verspeelt de bal zelf ook weer. Het is 27 minuten. Nog een foutenfestival. Maar wel een heel leuk foutenfestival. Met nu een kans voor Isaac de Zweed. Isaac met het schot. Moeizame redding. Maar het is wel een redding van Sergio Pat. 1-2. Nog altijd in Tilburg. AZ Emmen Ragnar. AZ herenmeester zei je. Maar wel een marge van 1. Ja, dat is krap, hè. Dat is goed voor neutrale kijkers zoals wij natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat op de bank John van der Brom denkt... ja, ik zie zoveel ballen. We zijn overigens 24 minuten aan de gang met die 1-0 voorsprong. Dat hij op de bank denkt, ja, ik zie zoveel ballen... vanaf de flank het strafschopgebied van Emmen ingaan. Doe er een keer wat mee. Eén keer was er dus de overtreding gemaakt op Swenson, aangetikt. En Koopmeiners vanaf 11 meter met een onberispelijke penalty. Nu is het Emmen, halverwege de eigen helft aan de linkerkant. Bal via Bakker. Naar voren toe in de richting van Chacon. Maar ze houden de bal bij de ploeg uit Drenthe. Heel moeizaam in de ploeg. Er ontbreekt wat aan, dat ik het zo zeg. Ik vind het allemaal wat passief. Vindt het niet fel. Nou weten we van deze ploeg dat de meeste punten in uitwedstrijden worden gepakt. En dat gebeurt ook regelmatig na een achterstand. Staat maar 1-0. Dus AZ is eigenlijk gewaarschuwd voor Emmen. Nu aan de rechterkant eventjes het opkomen van Klok. De enige die geel kreeg in deze wedstrijd. Til, die dreigde er op een meter of 25 van de goal van Scherpen. Alweer een minuut of wat geleden doorheen te gaan. En hij was eigenlijk de enige verdediger, die Klok. Ja, ik dacht aan rood en er dachten er wel meer in het stadion. Maar uiteindelijk gaf Guze Bujuk. Had vlak daarvoor natuurlijk een strafschop gegeven. Je weet nooit of het meetelt. Hij gaf slechts de gele kaart aan die verdediger. Daarom is het nog 11 tegen 11. AZ raakt de bal kwijt met Bijl. Halverwege de helft van AZ. Nu is het Til die weg is aan de linkerkant. Speelt hem iets te ver voor zich uit. Waardoor Scherpen een kans krijgt om erbij te komen. En om uit zijn doel te komen en redding te brengen. Anders is het 2-0. Zo'n moment van Bijl zegt iets over het spel van Emmen. Het is te traag. Het is te passief. Hoekschop. Kort genomen naar Stenk. Staan ze weer te pitten. Die staat helemaal vrij. Afmaken dan maar, zou je zeggen. Koopmeiners. Die lanceert hem in een baan om de aarde. Dat is een hopeloze knal. Zo hoog de tribunes in. Maar het geeft aan dat Emmen erbij staat te kijken en te pitten. Bijna 26 minuten is het aan de gang. AZ Emmen is inderdaad maar 1-0. I feel good. I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. James Brown met I Got You. Andy Houtkamp, Ajax, VVV. Ik zag even dat er niet gestrooid was in de arena en niet net. Nee, het leverde bijna een heel kort moment op. Als die bal er ook nog in was gegaan. Toen een bal van Ajax voor het doel van VVV kwam. En een van de verdedigers van VVV uitgleed. En daarmee de bal bijna in eigen doel tikte. Maar zo erg is het nog niet. 3-0. Het is overigens wel. En dat mag Maurice Steijn zich ook aanrekenen. Hij heeft al, nou, we zijn nu bezig, 71,5 minuut. Een bus, eigenlijk twee bussen achterin neergezet. En al staat hij met 3-0 achter. Dan nog staat die bus daar. Nu dan een verdwaalde bal naar voren. Er is één schot wel geteld op doel geweest van Onana van VVV-zijde. Nou ja, en dat als je... Je mag natuurlijk denken van nou, ik wil niet met 5-6-0 verliezen. Maar dit is toch wel heel erg te veel van het goede. Eraf gaat nu Dusan Tadic. En erop komt Neres. Het staat 3-0 voor Ajax. Gaan we naar Ragnar bij AZ Emmen. Want je hebt een patentje vanavond, Ragnar. Ja, penalty. En ja. Voorlopig gingen de twee die Teun Koopmeiners nam dit seizoen erin. Nu hard door het midden. Hij kan dus variëren. En zo gaan we op richting het half uur. Er staat het 2-0 voor AZ. Gek moment. Ik heb het een paar keer terug kunnen zien. Want aan de linkerkant in dat penaltygebied van FC Emmen is het aanvoerder Guus Til. Die staat al bijna op de achterlijn. Is weliswaar op snelheid. En dan komt Veendorp, die verdediger die ooit bij Groningen speelde trouwens. Waarom ik dat zeg, weet ik ook niet. Maar die kwam inglijden. En die raakt wel de schoen van Guus Til. En je moet er goed naar kijken. Hij brengt hem wel uit balans. Het is geen zware overtreding. Het is een wel onnodige overtreding, denk ik, op die achterlijn. Maar ja, de scheidsrechter vindt het echt een overtreding die goed is voor een penalty. En dus gaat hij op de stip, staat het 2-0 bij AZ Emmen. En had het er een beetje de schijn van dat Emmen zich misschien wat in de wedstrijd aan het vechten was. En nu zitten we in de 31ste minuut en staat het dus 2-0 na die penalty van Koopmeiners. Zijn derde benutte strafschop van dit seizoen. Ja, en 2-0 achter. Ja, dat zegt niet alles, hè. Denk terug aan PSV. Maar toch, makkelijk gaat het niet worden voor de ploeg uit Drenthe. AZ is de baas. En AZ leidt ook met 2-0. Gaan we naar Armand, Willem II, Groningen. Want Willem II dringt aan en aan. Ja, 71ste minuut is 1-2. De laatste paar minuten gaat het iets minder. Wordt vooral de bal rondgespeeld. En zegt Adrie Koster langs de kant ook. Of althans, ik weet niet of hij het zegt, want ik kan hem vanaf hier niet horen. Maar ik zie hem wel gebaren. Dat het sneller moet, dat de bal sneller rondgespeeld moet worden. Ook sneller richting 16 meter gebied pad moet worden gespeeld. Dat gebeurt nog niet helemaal goed genoeg in de laatste fase. Ook een schot van Groningen gezien in de laatste paar minuten van Thomas Bruns. Hard, wel rechtdoor. In de handen van Wellen Reuter, 72ste minuut. Willem II dus uitstekend begonnen aan 2019 met 3 overwinningen op rij. 2 in de Eredivisie en 1 in de beker. Waardoor ze de halve finale hebben gehaald bij Groningen. Werd 1 keer gewonnen en 1 keer verloren. Die verliespartij genoteerd tegen PSV in Eindhoven. Dat kan gebeuren. Linkerkant nu Groningen met Mohamed Elhankouri. Die van Feyenoord komt. En het is ingevallen. Elhankouri tegenover Dankerlui. Elhankouri wint, want het wordt een hoekschop. Voor FC Groningen dat de punten dus kei en keihard nodig heeft. Na de overwinning van de Graafschap zijn die verschillen onderin zo ongelooflijk klein geworden. Dat je als je niet oppast een week later gewoon laatste kan staan. Dat wil Groningen niet nog een keer meemaken. Want dat is zoals eerder gebeurd. Dit seizoen in die dramatisch verlopen eerste seizoenshelft. Waarbij het helemaal misging in Groningen. Veel kritiek te kwamen op trainer Danny Buijs. Maar ook op Hans Nijland en op Ron Jans. Die laatste twee hebben ook aangekondigd te vertrekken. Na het eind van dit seizoen komt de hoekschop van Groningen. Zo in de handen van Wellen Reuter. Maar Buijs mocht blijven zitten. Buijs kreeg ook heel veel nieuwe spelers om de ommekeer te bewerkstelligen. Dat zag er goed uit in de eerste weken van het seizoen. En win je deze, dan ben je gewoon echt, echt heel goed begonnen aan 2019. Maar Groningen is er nog niet. En Groningen gaat te ver achteruit lopen. 18 minuten nog in Tilburg. 1-2. Aansluitingstreffer was dus van Marius Vroezaai. Andy, Ajax VVV met wat wissels. Ja, Neres is gekomen bij Ajax. Voor Tadic. En die geeft de bal nu voor Neres. Oeh, dat scheelde heel weinig. Of Dolberg had de vierde kunnen maken. 3-0 staat het. Peter van Ooyen gekomen voor Patrick Joosten. En dat is een middenvelder voor een aanvaller bij VVV. Dat zegt ook genoeg. Net een blessuregeval. Christensen. En dan ga je bijna terug verlangen naar iemand die je bijna ook vergeten was. Joel Veldman. Maar hij zit weer op de bank. Na een lang blessureleed. En het zou me niet verbazen als hij nog in het veld gaat komen. Overigens verreweg de zwakste man van het veld bij Ajax is deze Christensen, Rasmus Christensen, die weinig in de benen heeft. Hoor, nu is Neres in balbezit. 3-0, 76ste minuut. Ajax is veel beter. Mijn moeder las mij vroeger voor uit Sprookjes uit 1001 Nacht. Nou, het is nu, en dat is geen sprookje, 1001 dag geleden dat Ajax op de eerste plaats stond in de Eredivisie. En dat zal nog wel even minimaal een week duren. Maar misschien nog wel veel langer. Ondanks het feit dat Ajax met 3-0 voorstaat tegen VVV. Gaan we weer eens even bij Ragnar kijken. AZ Emmen. Ja, het klinkt wat vroeg, maar het lijkt er gewoon redelijk beslist, Ragnar, hè? Ja, er zijn gekkere dingen gebeurd soms. Zo is het ook. Het is geen toeval dat dat vaak bij FC Emmen gebeurt. Denk aan Groningen uit, denk aan PSV thuis. Aan vorige week, maar 2-0 achter na 34 minuten. Zojuist Idrissi, die er zo doorheen loopt aan de linkerkant en de paal raakt. Dat is een paar tellen terug. Dat is geen best voorteken. Hoekschop is nog het gevolg, want Scherpen zat er nog even bij. Bal wordt uitverdedigd bij Emmen, maar gaat net zo makkelijk via Mietje weer terug naar de linkerzijkant waar Stengsen staat. Maar de bal nu wordt voorgebracht. Achterin Til. Nee, die komt niet aan de bal. Naar voren geschoten door Kaflan. Opgepakt door Svensson. Nou, Svensson langs Kaflan. Achterlijn. Eigen doelpunt. Ja, dan zit hij erin. En dan staat het 3-0 voor AZ. Is het een eigen doelpunt van notabene Michael de Leeuw. Het is zijn eerste in Emmen dienst, maar dus in eigen doel. En waar je je kon voorstellen dat er bij die penalties in Exlo of in Dieven of in Drenthe, nog even elders in Drenthe, wat werd gemopperd. Niet al te zware overtredingen. Ja, geeft dit wel aan dat Emmen echt een off-day heeft. Want die bal door Kaflam de hoogte ingebracht. Opgepakt door Svensson. Die kan zo doorlopen. Goed voorbereidend werk erbij. En dan in het eigen doel gewerkt. Mooi in dak. Dus mooie beweging van Till, hè? Die heb je gezien. Hè? Ja. Ja, ik moest heel even kijken, want ik wilde wel de juiste man de credits geven. Achter het standbeen langs, terug naar Svensson. Voorzet. En dan is het een eigen doelpunt van De Leeuw vlakbij de goal. 3-0 bij AZ. Ja, dan kan het misschien wel een monsterscore worden. Je weet het niet. Andy, Ajax, VVV. Met een vrij trapje, geloof ik, hè? Nogal, en daar staan natuurlijk Schöne en Ziyech bij. Nu ligt de bal precies op de as van het veld. En dan is het leuk, wie gaat hem nemen? Schöne doet echt voorkomen alsof hij hem gaat nemen. Nou, dat gaat ook gebeuren. Dan komt die bal in de muur, hard in de muur. Want daar staan mannen van bijna 2 meter. En dan is het moeilijk om die bal over de muur te krijgen. Ondanks het feit dat Ziyech dat wel lukte eerder in de wedstrijd. We zitten in de slotfase. Blind heeft de bal gepaast op De Jong. En dan heeft Ajax, ik wil niet zeggen het lek boven, want ja, wat is lek. Maar ze houden de nul. Ik denk toch dat Erik ten Hag, hoe gek het ook klinkt tegen VVV thuis, daar ook de nadruk op gaat leggen. Ajax gaat winnen, dat mogen duidelijk zijn. Want VVV heeft eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, geen kans gehad. Geen enkele kans. Eén keer een schotje gezien van Joosten. Dat was meer een rollertje. Nu dan balbezit voor Sinkgraven. Goeie bal binnendoor op Schöne. Schöne probeert de bal door te geven richting Van de Beek. Lukt niet. En dan is het Blind die de bal opvangt en hem aan Christensen geeft. Christensen, kan hij de bal in de voeten spelen? Ja, van Schöne, zijn landgenoot. 3 Denen staan er op het veld met Christensen, met Schöne en met Dolberg als de bal naar Sinkgraven gaat. Sinkgraven, veel te harde bal. Echt, daar heeft niemand iets aan. En zo hebben we 80 minuten bijna gespeeld en leidt Ajax met 3-0 tegen VVV. En zijn wij natuurlijk benieuwd of Willem II nog terug kan komen tegen FC Groningen, Arman. Ja, nog niet. 77e minuut. Het staat nog altijd 1-2. Dankerlui was er dichtbij. Zo even met een schot van net buiten de 16 ging een fractie naast het goal van Pat. Maar ja, Groningen verdedigt heel wisselend. Wisselt heel verdedigend. Ja, dat is, zal de kou zijn. En Willem II is nog meer aan het aanvallen. Dus het wordt wel lastig voor Groningen. Dat zelf niet heel veel meer wil doen. De spits er ook heeft uitgehaald. Sierhuis, verdedigende middenvelder erbij. Van der Looy. Nu Willem II met Dankerlui. Dankerlui gaat richting Pavlidis. Aan de rechterkant is daar dan Paul Jong. Paul Jong die heeft de bal. Hij houdt hem met een sliding nog net binnen. Maar verspeelt hem dan wel aan Handwerker. Maakt dan zelf een overtreding. Daar wordt niet voor gefloten. Wel voor de overtreding die Reis daarna maakt. Dus een vrije trap. Voor Willem II. De 78e minuut. Froesai versiert hem. Hij laat het aan Crowley om die bal te nemen. Die twee staan daarbij in de buurt. De rest van Willem II bevindt zich op uitzondering, met uitzondering van doelman Wellenreuter in het 16 meter gebied van FC Groningen. Dit is een van die kansen die Willem II gaat krijgen in de slotfase van deze leuke wedstrijd in Tilburg. Froesai of Crowley. Ik zet mijn geld op Crowley. De man al van 6 assists in deze eredivisie. Crowley wordt het ook. Die gaat naar Isaac. Valt me een klein beetje tegen. Isaac verliest nu ook het kopduel. Dan probeert Lewis nog eens te vuren. Dat lukt hem niet. Willem II had wel de bal in de ploeg met Dankerlui. Dankerlui naar de rechterkant. Naar opnieuw Crowley die daar nog staat. Daniel Crowley. Als hij een paas geeft wordt het vaak een goal. Nu nog even niet. Maar Crowley krijgt de bal terug. Randje 16 meter gebied. Crowley. Crowley gaat een beetje rommelen. Crowley tegenover Reis. Tegenover Elhan Kouri. Gaat dan naar Dankerlui. Terug naar Crowley. Het duurt heel lang. Maar Willem II komt er misschien wel door via Crowley. Nee, wordt hem net tegengehouden. Toch nog een paas van Dankerlui. Bij de eerste paal wordt hij doorgekopt door een Groningen speler. Zo op het hoofd van Alexander Isaac. En die krijgt de bal van Tapia. Die krijgt de bal net niet tussen de palen. Maar net over de lat. Goeie kans voor Willem II voor Renato Tapia. Maar hij komt hem over. 12 minuten nog. Spannend door in Tilburg. 1-2 Willem II Groningen. The shape you're in, finger on your eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick. Well, all right. pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. What are we gonna do? And she said, take two candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. ¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted qué salado, Rosita. Oh. Spanish Troll, laten we even voor wat het is. We gaan naar de Johan Cruijff Arena. Andy. Ja, dat doelsaldo dat wordt weer aardig bijgetrokken door Ajax. Want het is 4-0 geworden. Ik denk dat het Neres is. Of is het invaller van Brugge die de bal het laatste raakt. Het is een prachtige actie in ieder geval van Neres. Waarmee hij zijn tegenstander in de luren legt. En dan wordt de bal in het doel geschoten door Neres. Nog één keer goed kijken. Daar heeft hij de bal. En schiet hem met links. Ja, kan ook van Brugge zijn. Maar goed, ik geef hem aan Neres. In Nederland wordt zo'n bal altijd dan gegeven aan iemand die hem het laatst heeft geraakt. En dat is inderdaad van Brugge. Maar ik zeg gewoon Neres 4-0. En zo hoort het ook voor Ajax. Ajax doet eigenlijk een heel, heel klein beetje vergeten wat er allemaal afgelopen week is gebeurd. Maar met de nadruk op een heel klein beetje. Want de wonden waren en zijn nog altijd groot. Maar één wondje is gedicht. 4-0 tegen VVV. We zitten in de slotfase. Tilburg, Groningen zal die punten zo graag mee willen nemen, Arman. Ja, en het is ook zo moeilijk om ze uiteindelijk mee te kunnen nemen naar Groningen. Het staat nog steeds 1-2. Groningen leidt dus wel de 83ste minuut. Maar wat is het moeizaam. En wat komt Willem II dichtbij? Ze waren er zelfs heel dichtbij via Vruzaj. Die vanaf de rechterkant van het veld naar binnen trok. Dan verwacht je een schot in de verre hoek. Maar Vruzaj besloot anders. Besloot hem in de kruising te rammen in de korte hoek. Maar Pat met een fabelachtige redding. Echt een van de mooiste reddingen die ik een doelman dit seizoen in de Eredivisie heb zien verrichten. Met zijn linkerhand nog op het allerlaatste moment zweeft. Heeft hij naar die bal toe en slaat hij hem nog uit de goal. Fantastisch gekiept door Sergio Pat. Die voorkomt daarmee de gelijkmaker. Even later was Willem II er opnieuw dichtbij. Het schot van Paul Jong ging naast. Maar wij gaan naar Andy in Amsterdam. Nou, de set is bijna binnen voor Ajax, want het is 5-0 geworden. Klaas-Jan Huntelaar maakt zijn goaltje, want hij is ingevallen bij Ajax voor Dolberg. En Huntelaar weet altijd heel snel te scoren als hij invalt. Dat deed hij tegen Heerenveen en dat doet hij nu weer, want hij scoort 5-0 in de 87ste minuut. En VVV krijgt een oorwassing. En terug in Tilburg, waar Willem II Groningen nog altijd 1-2 is. Maar Willem II zomaar de bal inlevert. Groningen een kans krijgt en een schot van Mahi wordt nog getoucheerd. En gaat maar net voor langs de goal van Wennerreuter. Ja, natuurlijk. Willem II geeft veel ruimte weg. Er gaat ook nog wel eens wat fout. En daar wist Groningen dus bijna van te profiteren. Tandem handwerker Mahi levert dus geen doelpunt op, maar een hoekschop. Die getrapt mag worden vanaf de linkerkant. Overigens kreeg aan de andere kant van het veld Sergio Pat de gele kaart. Vanwege tijdrekken. Ja, ze proberen alles bij Groningen om maar zoveel mogelijk tijd te winnen. Om die drie punten maar mee naar huis te kunnen nemen. Maar het gaat nog lastig zat worden. Hoekschop voor Groningen vanaf de linkerkant. Die is hoog, die kan gekopt worden. Die komt voor de voeten van Mimicevic uit de draai. In de handen van Wellenreuter. Was een aardige kans voor Groningen. Wellenreuter geeft snel mee aan de linkerkant. Oh, dat is slecht gedaan. En dus kan daar onderschept worden door Groningen. Door te Wierik, die even terugspeelt. Zo temporiseert Groningen wat. Is het nog dik 5 minuten in Tilburg. 1-2 is de stand bij Willem II Groningen. Ragnar, we zijn even niet bij jou geweest. Is weinig gebeurd. Ja, dat klopt wel. Hoewel het ook 4-0 had kunnen zijn in plaats van 3-0. Nog een tel of 10 in de eerste helft. Er zal wat bijkomen, want die twee penalties van AZ voor die bal in hemel is genomen. Kost dat wat tijd. Er komt een minuutje bij vanaf nu 3-0 staat het. Uitstekende wedstrijd van AZ. Niks op af te dingen. Iedereen speelt goed. Iedereen zit er kort op. Het enige wat je er tegenover kunt stellen is dat Emmen het ook te veel heeft laten gebeuren. Ook Til, die bij een hoekschop een minuut of 5 geleden helemaal vrij komt te staan. Sprint het strafschopgebied binnenkomt uit in de buurt van de penaltystip. Tussen allemaal mensen van Emmen in kan hij toch nog proberen te scoren. Dan is het dat de Scherpe dat voorkomt. Maar dat is eigenlijk een open kans op de 4-0. Kun jij je nog herinneren, Tom, dat ooit Frank Kramer zei... ik neem iedereen mee naar het pretpark als hier nog de score verandert. Ja, ja. Nou ja, zo'n wedstrijd is het dat je denkt van... zou ik 100 mensen mee durven nemen naar de Efteling? Normaal gesproken wel. Ja. Maar ja, ze hebben wel die Pedersen. Frank Kramer betaalde de zender het, maar als ze... je moet een beetje opletten. Ja, nou ja, ze hebben die Pedersen nog. Hè. Die zou ik maar snel inbrengen, want dat is de super sub. Hadden ze die nou niet gehad? Nou, dan had ik in ieder geval jou meegenomen naar de Efteling. Het is 3-0, we gaan rusten zo. Armas, daar zit de grootste spanning. Willem 2, Groningen 1-2. Ik ben ook het dichtst bij de Efteling, volgens mij, voor iedereen vanavond. Ja, jij bent er vlakbij. Ja, het is nog altijd... Ja. Ja. Kan zo over de bagagedrager meenemen, hoor. Richting Kaatsheuvel, hoor. Ja. Maar Willem 2 in de aanval aan de rechterkant met Vroezij. Die krijgt er wel niet bij zijn landgenoot Pavlidis. Maar wel een ingooi voor Willem 2. Nog een paar minuten heeft Willem 2 om nog een punt over te houden aan dit zeer vermakelijke duel in Tilburg. Met ontzettend veel gebeurtenissen aan bij beide ploegen voor beide doelen. Rechterkant van het veld, Vroezij. Krijgt er wel niet bij een ploeggenoot Groningen. Groningen zit aan een counter te denken met Bruns. En Bruns gaat naar Elhan Koeri met één simpele voetbeweging. Zou die counter in kunnen luiden? Maar zo simpel was die voetbeweging blijkbaar niet. Hij loopt zich vast. Dan is er een overtreding op het middenveld gemaakt door Bruns op Jong. Krijgt Willem II dus een vrije trap. Schrijven we de 87e minuut. De zenuwen bij Danny Buijs zijn niet meer te onderdrukken. Die spuiten alle kanten op. Hij is ontzettend aan het ijsberen. Bang dat het toch nog fout gaat. En die angst snap ik wel. Hier komt Daniel Crowley voor Willem II. Daar is de voorzet. Die wordt verlengd en die komt heel gevaarlijk in de doelmond. Pad met twee vuisten haalt hem weg. Is niet helemaal weg. Linkerkant staat Isaac nog. Die komt niet aan de bal omdat de bal wordt weggehaald. Dan wordt er bij Groningen geroepen om met z'n allen toch weg te gaan. Voor de eigen goal is Wellenreuter nu opeens in de middencirkel aanbeland. Hoe hij dat heeft gedaan, is mij een raadsel. Ja, misschien een voorbeeld genomen aan zijn landgenoot Manuel Neuer. Het loopt goed af voor Willem II. Dat zelf nu weer in de aanval kan. 88e minuut. Daniel Crowley. Crowley, combinatie zoeken met Pavlidis. Gaat fout. Jong houdt wel de bal over. Voor Willem II. Gaat terug naar Dankerlui. Dankerlui naar de rechterkant. Naar Vroezij, die een goede indruk maakt. Deze wedstrijd dus al gescoord heeft. En ook heel dicht bij de 2-2 was. Maar deze combinatie met Crowley levert niet zoveel op. Een doeltrap. En dat was niet de bedoeling van die aanval. Die doeltrap is voor Sergio Pat. Die dus niet zoveel tijd meer kan rekken als hij wel deed. Want die heeft al geel op zak. Een zege zou Groningen op 21 punten brengen. Dan sta je gedeeld 12e opeens. Dat is echt een wereld van verschil met de 16e plaats waar de ploeg nu staat. Het is nog 2 minuten, dan nog wat extra tijd. En het is spannend nog steeds in Tilburg. 1-2 is de stand. En die einde eerste set? Ja, 6-0. Ah, een hele mooie hoor, van Donny van de Beek. Dat is echt een klassebal. Aangegeven door Neres. En met de binnenkant van de voet... krult hij de bal langs de keeper Onnerstan. Dat is toch geen kleintje. In de bovenhoek een hele fraaie goal. Goeie actie aan de rechterkant eerst van Ziyech. Die goede wedstrijd uiteindelijk speelt. En de bal via Neres bij Van de Beek krijgt. En Van de Beek krult de bal mooi binnen. 6-0. Volgende week Heracles uit. Dan gaan we kijken of er een echte tegenstander is. Want dat was VVV vandaag zeker niet. Heel verdedigend gespeeld. En dan zie je, dan kun je zoveel bussen neerzetten als je wil. Je krijgt ze toch om je oren. Want 1-0 Ziyech, 2-0 Dolberg, 3-0 Tadic, 4-0 Neres. En 5-0 Huntelaar. En zojuist dus 6-0 Van de Beek. Alle usuals. Suspects hebben gescoord en doen dat dus goed. Ajax heeft weer aan het doelsaldo gewerkt. We zitten in de slotseconde. Balletje gaat nog de diepte in door Christensen gespeeld. Maar dat is meer met de ogen dicht. De bal gaat ook over de zijlijn. En dan mag er nog een keer gegooid gaan worden door VVV. VVV, arm VVV. Volgende week krijgen ze Willem 2 thuis. Volgende kans. Maar dit was helemaal niets. 6-0. Ajax wint. Willem 2 Groningen. Hoe lang nog? Ja, nog een minuut officieel. Maar ik verwacht echt wel een minuut of 4-5 extra erbij. Vanwege dat tijdrekken van Groningen. Pat die is op een heel dun lijntje aan het balanceren met dat tijdrekken. Want hij gaat er gewoon mee door. En dan heeft er zo geel Willem II met een bal naar voren. Bal wordt uit de verdediging in de verdediging van Groningen teruggekopt. Op pad door te Wierik. Die pakt de bal weer op. En die gaat nu toch weer wat tijd pakken. Nou, doet het toch wat sneller. Nu ja, want ik snap die angst wel. Die angst bij Danny Buijs is ook echt ongelooflijk, zeg. Het is af en toe toch niet fijn om trainer te zijn als ik dat zo zie. Die houdt het bijna niet meer. Dus ja, ik heb dan zoiets. Er zijn belangrijkere dingen in het leven misschien wel. Maar voor Danny Buijs geldt dat nu even niet. Het gaat echt alleen maar om vandaag. En om die punten. 5 minuten komen erbij. Ik hoop dat het hart van Danny Buijs dat nog aan kan. 5 minuten. En die gaan nu in. Extra tijd dus in Groningen, in Tilburg. En de Groningers hebben kramp. Er gaan nu een paar mensen liggen. Ik zag Brunsel met krampverschijnselen. Rijs, die zal dat toch niet hebben. Want die is er in de tweede helft pas ingekomen. Die heeft er ergens anders last van. Ja, het is wel... Groningen is ook wel echt... Ze zijn alle trucjes aan het gebruiken om die tijd te pakken. Ik vind het zelf allemaal wat overdreven en ook wat onsportief. Je kan het ook gewoon op eigen kracht proberen te doen. Maar bij Groningen zitten ze toch op deze manier een beetje te zoeken. Toch een beetje zelf weggegeven. Omdat ze de wedstrijd aardig onder controle hadden na die 2 goals na een half uur. Maar uiteindelijk Willem II toch nog terug laten komen in de wedstrijd. En ze komen echt nog wel dichtbij een keer, heb ik het gevoel, Willem II. Daar komt de bal uit de doelmond. Wordt weggehaald bij Groningen achterin door Warmerdam. Opgevangen door Willem II gaat naar links. Naar Heerkens. Heerkens ziet Isaac voor de goal. Ziet Tapia voor de goal. Ziet Pavlidis voor de goal. Maar het gaat breed naar Crowley. Crowley met de voorzet wordt weggehaald door Warmerdam. Opgevangen dan door Lewis. De rechterkant van het veld voor Willem II. Eerste minuut van die 5x. Hij zit erop en El Ancoury verdedigt goed mee. Krijgt de bal, houdt de bal net niet binnen. Geeft dus wel een ingooi weg. Die wordt genomen door Lewis aan de rechterkant van het veld. Lewis zoekt. Wie staat er vrij? Nou, het gaat dan iets te snel. Je moet wel het overzicht blijven houden natuurlijk. Je kan niet zomaar lukraak zo'n bal gooien en hopen dat er iemand in gestreept shirt tegenaan loopt. Nu is er opeens geen bal voor een nieuwe ingooi. Dankerlui vraagt erheen aan de vierde man, Mark Nachtegaal. En die gooit hem zo'n bal ook maar toe. En Dankerlui gooit de bal terug richting Lewis. 1,5 minuut verstreken inmiddels. 1-2, dat is de stand in Tilburg. Goeie bal richting Tapia. Tapia, Pavlidis, die komt hier dan. Isaac, nee, net niet. Pat in de melee van spelers houdt hem tegen. Willem II krijgt nog een kans en die krijgen ze niet. Want de bal wordt er 7 vaak over de achterlijn gegleden. Wat een kansen en wat een mooie scrimmage voor de goal van Sergio Pat. Maar het lukken Tapia en Isaac niet om de gelijkmaker tegen de touwen te schieten. De 2e minuut van de 5 extra is verstreken. Toeschouwers hebben in elk geval waar voor hun geld gekregen. Vanavond in Tilburg. Maar ze willen meer dan waar voor hun geld. Ze willen een punt zien voor hun ploeg. Daar komt de hoekschop. Bij de eerste paal wordt hij verlengd. Niet goed. Komt dus terug bij Crowley aan de linkerkant. De man die ook de hoekschop trapte. Daar komt de bal voor de goal. Niemand kan schieten. Lewis glijdt dan uit. Dat is een onhandig moment om dat te doen. En Mahi neemt over voor Groningen. Die is bijna bij de middenlijn gearriveerd. Aan de linkerkant van het veld. Nu Mahi tegenover Lewis. Dan is Wellenreuter heel ver zijn doel uit. Probeert Mahi het maar ineens. En denkt Wellenreuter, nou die bal gaat toch naast. Dat heeft hij goed gezien. Maar die rent toch ook kant op. Van ik denk, wat doe je daar in vredesnaam? Maar nou ja, het loopt vooralsnog goed af voor Willem II. Dat is nog wel steeds achter staat met 2-1 tegen FC Groningen. En voetballen nog 2,5 minuut in de extra tijd. Dankerlui vangt de bal op in de middencirkel voor Willem II. Ze schiet dan naar Tapia. Die duwt daar te Wierik weg. Dat is gezien door de arbitrage. En dus komt daar een vrije trap aan voor FC Groningen. Buijs is nog steeds heel druk en nog steeds heel angstig. En die zegt nu dat de spelers verder weg moeten blijven van de eigen goal. Lijkt mij verstandig advies van Danny Buijs. Want op die manier kan je Willem II natuurlijk verder van je eigen goal afhouden. Het is de vraag of dat nog lukt. Pat gaat zelf de vrije trap dan maar nemen. Die bal ligt halverwege de helft van Groningen. En de 3e minuut van de 5 minuten extra is ook al verstreken. Dit zijn hele belangrijke punten die op het spel staan, hoor. Voor Groningen, voor Willem II zijn de belangen wat minder groot. Want die staan wel keurig in dat linker rijtje. Hoewel de verschillen naar onderen nog steeds vrij klein zijn. Maar voor Groningen is het echt van levensgroot belang om daar weg te komen. En dat zou kunnen met een overwinning hier. Ingooien voor Willem II, voor Dankerlui. Nog 1,5 minuut. Lewis heeft de bal en schiet hem naar voren. Isaac en Tapia staan er. Maar dat kan verdedigd worden door Memisevic. Memisevic krijgt de bal bij Bruns. Bruns krijgt de bal bij El Ancoury. Dan balverlies. Crowley neemt over voor Willem II. Crowley en Paul Jong in de combinatie. Dan gaat het naar rechts, naar Fruzai. Fruzai met de voorzet. Isaac kan er niet bij komen. Wat kan Fruzai dan? Die krijgt de bal bij Crowley. Crowley gaat weer terug naar Fruzai, denk ik. Nee, doet hij niet. Want hij ziet de afspeelmogelijkheid niet. Dan probeert hij er binnen door te gaan. Dat lukt ook niet. Loopt zich vast en krijgt hij de ingooi tegen. Oh, dat verbaast mij dan wel weer. Want ik had toch het gevoel dat hij die ingooi mee zou krijgen. Nou, de assistent scheidsrechter heeft dat anders gezien. Dit zou wel eens het laatste kunnen zijn wat we zagen van Willem II. Want de 5e minuut is ingegaan van die extra tijd. En de ingooi is dus voor FC Groningen. Wel op de eigen helft op een vervelende plek. Aan de linkerkant de hoogte van het 16 meter gebied wordt die bal gegooid door Te Wierik. Opgevangen door Rijs. Rijs wat onzorgvuldig en wat angstig ook gewoon naar voren gepeerd. Op overname Peters. Peters ook weer balverlies. Gaat naar Zeefuik. Bal hangt nu in de lucht. Dankerlui wint het kopduel, maar Groningen houdt de bal over. Nog 30 seconden. Nog 1 keer Willem II misschien. Heel misschien, dan moeten ze deze bal wel in de ploeg houden. Dat lukt niet. Goeie sliding. Bruns krijgt de bal daardoor bij Pat. Die hem ook nog eens binnen de lijn houdt en naar voren schiet. En dan is het nog maar 15 seconden. En dan kan die arme Danny Buijs zo meteen toch echt opgelucht adem gaan halen. Niet nadat hij eerst Thomas Bruns de huid vol heeft gescholden. Omdat hij de bal over de zijlijn heeft gekopt. Dat is nu gebeurd. Dan is het nog 7 seconden. En dan zal Richard Martens toch echt wel gaan affluiten, neem ik aan. Als Dankelui die ingooi neemt, gaat terug naar Lewis. Lewis naar voren. Het mag nog één keer dus voor Willem II. Maar de bal wordt weggehaald. Achterin door Van der Looy. Warmerdam kopt er wel met Crowley. Dat wint de Groninger. Rijs dan. En dan fluit Martens af. En oh, oh, oh. Wat is die opluchting groot. In het hele Groningse kamp. Bij iedereen en alles met een groen-wit hart. Groningen wint in Tilburg. Zwaar bevochten met 2-1. Het kwam nog bijna goed voor Willem II. Maar de 3 punten zijn voor Danny Buijs. Groningen dus weg uit de onderste regionen. Leuke wedstrijd, leuke avond. Maar Groningen wint uiteindelijk in Tilburg. Springt naar 21 punten. We zullen het daar straks allemaal uitgebreid over hebben, wat dat allemaal voor betekenis heeft. We gaan even naar de atletiek. Want Karlsruhe, daar is een World Indoor Tour. En dan heb ik het over een heel sterk deelnemersveld. Namens Nederland bijvoorbeeld Daphne Schippers, Jamiel Samuel, Nadine Visser en Leon Haan is daar natuurlijk. Goedenavond, Leon. Laten we maar meteen beginnen met de 60 meter en Schippers. Want dan zijn we benieuwd. Nou, hoe heeft ze het gedaan? Ja, goedenavond Tom. Ja, Daphne Schippers is tweede geworden in 7-19 in haar eerste internationale race van dit jaar. Ja, ze had eerst een serie, toen liep ze een beetje stroef. In de finale was de start ook niet al te best. Het laatste stuk daarentegen was wel heel erg goed. Maar ze gaf 900ste van een seconde toe op de Poolse Swoboda, die echt in vorm is en die altijd een geweldige start heeft. Ja, en op de 60 meter geldt gewoon één klein foutje en je ligt natuurlijk direct al een paar honderdste achter. Ja, voor Schippers betekent het op dit moment nog niet heel erg veel. Ze heeft nog zeker 2 wedstrijden die ze gaat doen. In ieder geval komende vrijdag is dat in Madrid. Ook een 60 meter. En dan doet ze mee aan het NK Indoor de week later op zaterdag. Ja, en dan moet ze eigenlijk de goede vorm hebben om door te trekken richting het EK Indoor in Glasgow. In diezelfde finale waarin Schippers dus tweede werd op de 60 meter met 7-19... finishte Jamiel Samuel ook in haar eerste race van het seizoen als vierde met 7-28. En Marije van Hunestein was zesde met 7-34. Laten we heel even luisteren, Leon, naar hoe Daphne Schippers haar eigen race analyseerde. Ja, start kan echt nog wel een stuk beter. Ik ben gewoon in trainingen heel goed aan het starten. Dat kan ietsje beter, maar dat is gewoon een kwestie van een paar keer doen. Dus dat komt wel weer. Tot het gevoel, het middenstuk, die overgang was oké. En het laatste stuk voelde ik wel weer de turbo, echt die ontspannen lopen. En dan is de finish al. De 60 meter is zo ontzettend kort. Dus ik moet altijd even daar weer aan wennen. Maar ja, ik heb over het algemeen wel gewoon goed gevoel. De tijden zijn misschien nog niet waar het moet zijn. Maar het gevoel klopt wel. En dan kan je een klein beetje dingetjes verbeteren. En dan kan je met qua tijd grote stappen maken. Over dat gevoel gesproken. Ze is natuurlijk terug bij haar coach Bart Bennema. Zie je dat op de een of andere manier? Ja, dat zie ik toch wel. Ze oogt wat ontspannender, wat relaxter. En ik heb haar ook gezien eind november bij een trainingsstage in Turkije. En daar was dat eigenlijk ook het geval. Ja, en als ik het zo ook aan haar coach Bart Bennema vraag. Ja, die zegt ook van het voelt allemaal gewoon vertrouwd aan. Het is lekker. Ze is wat volwassener geworden. En ze heeft ook de trainingsmaatjes, Jamiel Samuel en Nadine Visser. Zeker in deze fase van het seizoen. En dat is ook prettig. Ja, en die Nadine Visser, je noemt die naam natuurlijk, 60 meter horde. Daar verwachten we eigenlijk ook steeds meer van. Hoe ging het met haar? Ja, maar haar ging het heel goed, want ze won hier. In de finale liep ze 7-97. Daarmee dook ze direct onder de EK Indoor-limietje. Overigens liep Schippers ook de EK Indoor-limietje. Ja. Dat is eventjes voor de details. Visser liep eigenlijk in de serie na een moeizame start het tweede deel ook heel erg goed. Maar in de finale klopte ze toch Cindy Rohleder, de Duitse vedette. En ja, dit is gewoon een mooie opmaat naar de volgende paar wedstrijden. En ja, als Visser dat als de nummer 3 van het WK Indoor van afgelopen jaar, laten we dat niet vergeten. Als ze dit gewoon doortrekt, ja, dan moet ze toch zeker ook voor het allerhoogste mee kunnen doen bij het EK Indoor in Glasgow. Ze was er zelf ook heel blij mee. Ik wist wel dat ik er goed voor stond. Trainingsstage ging echt heel goed. Maar ik ben nu een weekje terug. En als je thuis komt in de kou, is het dan toch weer even het gevoel dat je lichaam er even geen zin meer in heeft. Dus ik ben blij dat ik nu al wel op dit punt sta. En hoop dat ik alleen maar beter volgende wedstrijden. Die deed dus heel goed. Gaan we naar Tijmen Kuipers op de 800 meter. Natuurlijk weer de vraag, haalde hij de EK-limiet? Ja, in dit geval ook. En dan noem ik ook direct erbij dat Maureen Koster dat op 3000 meter ook deed. Maar terugkomend op Tijmen Kuipers. Ja, die heeft moeilijk 2018 achter de rug als gevolg van een Achillespeesblessure. En dit was zijn eerste race. En 1:47.56 liep hij daar waar de EK indoorlimiet staat op 1:49.00. Hij finishte als zesde. Zat een dikke seconde achter de winnaar Kramer uit Zweden. Maar Kuipers was heel erg tevreden dat hij, en eigenlijk ook opgelucht dat het er nu in één keer uitkomt in zijn eerste race. Ik denk dat elke sporter weet als je een jaar of als je langer uit hebt geleken met een blessure. Ja, je begint toch te twijfelen aan je lichaam. En je probeert je mentaal scherp te houden, maar toch, het vreet wel een beetje aan je. En als je dan terugkomt, dat geeft echt op. Dat is echt een heel fijn gevoel. Ik zou willen dat iedereen dat voelt. Ik ben gewoon blij dat ik terug ben. En ik heb gewoon heel hard mijn best gedaan om zo goed mogelijk terug te komen. Dan mocht je hier staan, dus blij. Blij dus dat hij weer mee mocht doen en die limiet haalde. En je zei het al, Maureen Koster haalde ook die limiet, hè, tenslotte, op de 3 kilometer. Ja, precies, de 3000 meter 5, de 8:47.61. Daarmee kwam ze in de buurt van haar persoonlijke record. Ja, en dan denk ik meteen aan 2016, toen ze vierde werd bij het WK Indoor. Ja, die vorm begint er langzaamaan aan te komen. En als ze dan nog 3 weken door kan trekken richting dat EK Indoor in Glasgow, wie weet komt er dan ook medaille uit voor Maureen Koster bij dat Europees Indoorkampioenschap. Leon Haan vanuit Stuttgart, dankjewel. Gaan we naar de eerste wedstrijd van vanavond. Aparte wedstrijd. Vitesse Heerenveen staat 2-1. Vitesse scoort, allemaal blij. 3-1, lijkt gespeeld. Het is wel bijna tijd dan. Die goal wordt afgekeurd, want de VAR zegt, kijk eens even, en aan de andere kant, ja, mocht Heerenveen een penalty nemen. Goal afgekeurd, penalty aan de andere kant. Wedstrijd eindigde in 2-2. Was natuurlijk wel een bijzondere penalty, want het duurde eventjes. En werd genomen door Sam Lammers. Ja, bijzonder. Ja, het was de laatste minuut. Of in ieder geval een extra speeltijd. Dus er lag wel wat druk op je. Je legt jezelf ook druk op. Heb je dat in de gaten? En hoe bedoel je? Ik bedoel dit. De scheidsrechter is nog bezig met zijn besluitvorming. En jij weet kennelijk al wat er gaat gebeuren. Je loopt op met die bal richting de stip. Ja, ik heb het zelf niet heel goed gezien. Maar ik hoorde al mensen zeggen bij ons dat het een penalty was. Dat hij, ik weet niet, aan zijn shirt getrokken wordt. Of er gebeurde in ieder geval heel veel. Dus dan ga je op focussen op die penalty. Scheidsrechter heeft dat misschien wel 10 keer teruggekeken. En jij was echt al onderweg naar die stip. Ja, je moet je toch voorbereiden, weet je. Dus, je weet, het is of een penalty of je speelt door. Maar ik moet me toch op de penalty voorbereiden. Hè. Maar vanaf dat moment ben je natuurlijk ook... dan gaan ze... Iedereen weet het dan meteen dat jij hem gaat nemen. Ja, maar dan begint het spel. Maakt toch niet uit als ik een goed winnen schiet, dan zit hij. Nee, ik zag... Je was heel cool en je bleef koelbloedig en je schiet hem geweldig in. Maar toch begint dan het spel. Nee, voor mij niet. Het was, ik pakte die bal, ik liep al rustig naar de 16. Maar het was niet zo dat ik toen al heel erg ermee bezig was of zo. Je probeert gewoon rustig te blijven en je te focussen. Voor als er een penalty gaat komen. Dus dat gebeurde gelukkig. Krankzinnige slotfase dit. Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Je staat eigenlijk 3-1 achter en ineens staat er 2-1 en je krijgt een penalty. Dus ik denk dat we de eerste helft hebben gewoon heel goed gespeeld. Hebben we bij Blijf Laag echt goed positiespel gespeeld. En lieten we echt goed voetbal zien. Dus uiteindelijk denk ik... De eerste minuut zat hij er wel bijna in, hè? Ja, het was een goede aanval over links eigenlijk. En jammer dat Mitchell hem niet binnenkreeg. Jullie komen 1-0 voor, maar ik weet al lang... Heerenveen kan toch nooit een 0 houden. Ja, we hebben daar gewoon moeite mee dit seizoen. Dat blijkt wel, maar we scoren ook heel veel. Dus je weet dat je ook gewoon makkelijk terug kan komen. We zijn al heel vaak teruggekomen in wedstrijden. Dus vandaag weer het geval. Het is niet saai bij Heerenveen. Nooit saai. Nooit saai dus, dat aparte verhaal wat dus eindigde in 2-2... met die penalty door Sam Lammers, zoals u net hoorde. De coach van Heerenveen, Jan Olderiekling, zag het ook allemaal aan vanaf de kant. En ook hij sprak naar de wedstrijd. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even naar Ragnar... want daar wordt weer gewoon live gevoetbald. AZ Emmen, Ragnar. En gescoord door AZ. Het is 4-0, er stond nog geen minuut op de klok zojuist. Kelvin Stenks op aangeven van Maher. Een aanval via de linkerkant. 4-0 voor AZ. Emme heeft er een verdediger bij gezet met Lukic. Een andere verdediger is Neidhart. Ook gekomen voor Klok op de vleugel aan de rechterkant. Maar wel 2 blessures bij AZ. Die komen met elkaar in botsing. Idrissi. En die andere die daar ligt is Mats Seuntjes volgens mij. Kan het niet goed zien, maar hij moet het zijn. De vreugde is wat gedempt dus na dat doelpunt van Kelvin Stenks. Goeie eerste helft, paar hoogstandjes. Mislukte er ook één of twee. Maar nu liep hij er heel makkelijk doorheen. Goed voorbereidend werk. Weer een hakbal van Til, toen Maher. En van dichtbij afgerond, onder de keeper doorgeschoten. Als je dan twee man geblesseerd op het veld hebt liggen. Met name Seuntjes volgens mij, die nog altijd ligt. Ik heb de indruk dat Idrissi is opgestaan. Dan is dat natuurlijk wat minder leuk voor de ploeg van Van der Brom. Het staat wel 4-0. En is bezig om zichzelf te blameren. Een extra verdediger erbij. En dan binnen een minuut een extra goal incasseren. 4-0 AZ Emmen. Dan toch terug naar dat verhaal van Vitesse Heerenveen. 2-2 dus met die doldwaze 3-1 die het niet doorging. Doelpunt andere kant. Dus Lammers, u hoorde het net, 2-2. En ik zei het al, die coach van Heerenveen, Jan Olderiekering, die zag het ook allemaal. Ook hij sprak na de wedstrijd met Frank Snoeks. Hoe lang zit jij nu in het voetbal, Jan? Ja. Vanaf 19. Dat moet ik mijn leeftijd ook vertellen. Nou, na vanavond ga je richting de 60. Er zijn een paar jaar bijgekomen, denk ik. Eerst zelf werd ik jonger. Ja, want het werd goed gespeeld, wil je zeggen. Maar ik wil even toch naar iets opmerkelijks. Hoe lang zit je in het voetbal? Heel lang, bijna een halve eeuw. Dat heb je nog nooit meegemaakt, dat je van een 3-1 achterstand terugkomt naar 2-2. Ja, ik heb net gezegd, we zijn erg goed in het terugkomen naar een achterstand. Maar het is inderdaad een bizar moment, ja. Op een moment heb je de wedstrijd verloren. Je collega Sloetsi had hem gewonnen. En dan komt deze reddingsboei. Ja, was een reddingsboei, klopt. Je speelt 4-4 tegen Ajax. Nu 2-2 valt mee. Zou je niet ook wel eens een keer 0-0 willen spelen? Ja, ik begreep dat dit de 12e keer is dat we geen clean sheet hebben. Ja, het liefst wel. We hebben tegen AZ. Kijk, we kregen natuurlijk wat kritiek vorige week op de manier waarop we speelden tegen AZ. En dan kregen we een eigen doelpunt tegen en een verdwaalde corner. Maar daar hebben we eigenlijk heel op geprobeerd ook echt eens een keer het spel van de tegenstander ontregelen. Alleen ja, dan vind ik dat we met balbezit te weinig toevoegen. En nu we eigenlijk weer teruggaan na de wedstrijden Ajax 2 maal en AZ. Nou, dan zijn we natuurlijk, heb ik dus gezegd, gaan we gewoon terug weer naar ons eigen systeem. En dat past ons goed in het maken van het spel. Nu sta je dit allemaal losjes en met een vrolijke glimlach op je gezicht te analyseren. Zou je hier net zo hebben gestaan als het 3-1 was gebleven? Want in de afgelopen halve eeuw zou het zo'n doelpunt gewoon hebben geteld. En dan was je klaar met 3-1. Ja, nou, dat klopt. Maar ja, goed, ik denk de analyse hetzelfde was geweest. Dat we gewoon de eerste helft hadden moeten beslissen. Ja, maar het is nu wat makkelijker te vertellen met die 2-2 toch in handen. Nou, Frank, dat vind ik niet. De analyse van de wedstrijd is dat we vergeten zijn. We hebben goed gespeeld de eerste helft. We zijn vergeten de kansen te maken die we hebben gekregen. De tweede helft was rommelig. En uiteindelijk word je wel gered. Maar het was volgens mij inderdaad ook gewoon een zuivere penalty. Door een fijn moment. En we hebben ze tegen gehad dit jaar. En hij is dan wel cool, hè, die Lammers? Nou, dat vond ik ook, ja. Ja. 2-2 dus. Dan de ene trainer gaan we naar de andere. Vitesse-trainer Sloetski, want die wist natuurlijk ook niet wat hem overkwam. Die zei tegen Frank Snoeks, ja, die videoschrijver zegt, heeft het spel toch wel een beetje veranderd? It's a different game. Yes, but I completely agree for VAR system. But today, I think it's very difficult if you score goal and 3-1 and moment back and with this penalty, not goal, and it's broke your mind. Yes, it's. I understand. You couldn't believe how it's possible, but okay. But okay, hij is sportief en zegt dat was misschien wel een penalty, maar ja, het broke your mind. Je weet niet wat je overkomt natuurlijk. Je bent blij met 3-1 en dan staat er 2-2. Ook Martin Ødegaard, die scoorde die 3-1 tegen zijn oude clubje natuurlijk. Ja, ook hij is natuurlijk niet zo'n fan na vanavond van die VAR. It's crazy. That's how the football is now with the VAR. So for me, I don't like it. For me, it's not football. It's of course now it's easy to say because it was against us, and maybe it's different if it was the other way around. But for me, this is not real football, and this is maybe the most bitter feeling I've ever had after a game. So it's disappointing. Ja, het is leuk dat iedereen weer over die VAR gaat vallen. Hij zegt dat heeft eigenlijk niet zoveel met voetbal te maken. Terwijl het natuurlijk gewoon een glaszuivere penalty was. En die VAR wat dat betreft gewoon goed zijn werk deed. Maar de discussie zal wel weer losbarsten. Zeker bij de ouder wordende mens. We gaan naar AZ tegen Emmen. Dag Niemeijer. 52 minuten onderweg en een hoekschop voor Emmen. Bal wordt bij de paal weggehaald. Ik denk door de keeper, denk niet op de paal. Nieuwe hoekschop voor Emmen. Nou, zo lang is Emmen nog niet in de buurt geweest van het AZ-doel. Wat problemen bij Bizot met Svensson. Geen communicatie tussen die twee. Weer bij de paal. En dus gaat Anko Jansen voor de derde keer een hoekschop trappen. Zijn we inmiddels drie kwart minuut opgeschoten. Zitten we in de 53ste minuut bij die 4-0 voorsprong. De goal dus van Stenks. Deze bal is niet goed. Die is veel te laag. En wordt door Koopmeiners uit het 5 meter gebied weggekopt. AZ krijgt een ingooi hier aan de overkant van de hoofdtribune. Ja, vervelend. Die botsing tussen Idrissi, die nergens last meer van heeft. En zijn ploeggenoot Seuntjes. Eindelijk is hij basisspeler Seuntjes. En dan krijgt hij vol een bodycheck. Ik heb de beelden een paar keer teruggezien. Ik hoop wat dat betreft dat het voor Seuntjes meevalt. Het is toch zuur als je eindelijk in het elftal hebt gespeeld. En dan op deze manier het veld per brancard, stilliggend op de brancard, moeten verlaten. Johnson is erin gekomen als vervanger. Oh, Maher. Die heeft iets gedaan. En de scheidsrechter gaat kijken. Guse Bujuk. Mietje. Nee, Maher toch. Wie ligt daar op de grond? Dat is Chacon. Ja, is daar een tik uitgedeeld dan door die speler van AZ. Er is in ieder geval nagetrapt ook. Het is Mietje toch die een schoppende beweging heeft gemaakt. Maher, die moet ik vrijspreken, die heeft hier niks mee te maken. Wat irritatie bij de Noord, de speler van Rosenborg, maakt daar toch een beetje een schoppende beweging. Ja, en als de scheidsrechter dat ziet, dan kan die daar rood voor geven. Nou blijft natuurlijk die Michael Chacon nog even op het veld liggen. Kijkt hij hoopvol naar Guse Bujuk. Wat gaat hij doen? Nou, zou het zo zijn dat Guse Bujuk nu toch de hulp van de VAR eventjes inroept. Dat is Ingmar Oostrom. Het is overigens zelf die Chacon ook die er stevig in gaat hoor. Die heeft ook niet meteen oog voor de bal. Maar vooral voor zijn tegenstander. Ik denk dat het bij een vermaning blijft. Hij spreekt de beide heren eventjes toe. Mietje geeft de hand aan Chacon. Het gaat allemaal niet van harte. De wedstrijd ligt dus even stil. Nou, we gaan gewoon verder met 11 tegen 11. En onmiddellijk Mietje die de bal wil hebben. Het is de Leeuw die ertussen zit. En op het middenveld Emmerson-Waard dat overneemt met Veendorp. Bijna wordt voorin Arias gevonden. Maar daar zit een AZ-been tussen. Nog nauwelijks in het spel voorgekomen, die Arias. De diepe spits. Maar AZ gaat hier winnen. De vraag is met hoeveel van FC Emmen. We zijn 10 minuten aan het voetballen. In de tweede helft staat 4-0. Seuntjes zijn we kwijt. Maar Stenks heeft dus de laatste van AZ gemaakt. De vier en laatste wedstrijd die nog loopt. Die andere die zijn dus afgelopen. Vitesse Heerenveen. We begonnen allemaal mee vanavond 2-2. Dat hoorde u. Ajax VVV werd uiteindelijk 6-0 in de Johan Cruijff Arena. En Groningen haalde hele belangrijke punten op in Tilburg. FC Groningen won daar met 2-1 van Willem II. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Hoe de kat ons hart veroverde. 100 jaar vrouwenkiesrecht. En... Настало время русской революции. Троцкий als superheld. Будьте мужчинами, оплодотворите ее. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van ANWB Private Lease. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dus zonder onverwachte kosten voor onderhoud of reparaties. Iets voor jou? Je leest nu al een vernieuwde Nissan Micra voor €239 per maand. Voor 5 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel €100.000. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speelbewust. Een 9,2 voor Regiobank.